To program Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 10 października, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Lider Kukiz15 zapowiada, że stanie murem za prezydentem, jeśli nie będzie porozumienia w sprawie reformy sądownictwa. Ma powstać nowa partia, zapowiada wicepremier Jarosław Gowin. Będzie częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Możliwe, że dziś ogłoszona zostanie niepodległość Katalonii, ale władze Hiszpanii tej decyzji nie uznają. Klub Prawa i Sprawiedliwości przekaże dzisiaj prezydentowi Andrzejowi Dudzie poprawki do projektu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzecznik PiSu Beata Mazurek. One wypełniają oczekiwania pana prezydenta co do zmian, jakie oczekiwał ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent pod koniec lipca zawetował ustawy dotyczące Sądu Najwyższego i KRS-u. Przygotowane przez PiS własne propozycje przedstawił w ubiegłym miesiącu. Zaproponował m.in., żeby sędziów Krajowej Rady Sądownictwa Sejm wybierał większością 3/5 głosów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości proponowali początkowo wybór zwykłą większością. W salonie politycznym Trójki Paweł Kukiz, pytany, co zrobi jego ugrupowanie, jeśli nie będzie porozumienia między partią rządzącą a prezydentem, mówił tak. To co wtedy zrobi Kukiz15? To jeśli prezydent będzie twardo stał przy tych postulatach, które ogłosił, mówi tu i przede wszystkim o tej większości kwalifikowanej przy instytucji ławników, ja osobiście będę stał za prezydentem murem, to z całą pewnością, bo to są nasze postulaty. Po ostatnim spotkaniu Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim rzecznik prezydenta mówił, że odniesie się on do poprawek Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak otrzyma je na piśmie. Wczoraj szef PiSu podczas spotkania z posłami tej partii miał poinformować, że projekt zmian ordynacji wyborczej jest już gotowy, ale jak podkreślał Jarosław Kaczyński, będzie procedowany po tym, jak zostaną przyjęte zmiany dotyczące sądownictwa. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiada powstanie nowej partii. Mają ją tworzyć Polska razem ze środowiskami wolnorynkowej prawicy. Partia będzie częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. W TVN24 Gowin nie chciał zdradzić konkretnych nazwisk ani nazwy nowego ugrupowania. Zapowiedział natomiast, że kongres odbędzie się jeszcze jesienią. Wyjaśnił, że będzie to partia wolnorynkowa i jednocześnie konserwatywna w sprawach kulturowych i obyczajowych. Sejm będzie dziś debatował nad przyszłorocznym budżetem państwa, którego deficyt ma nie przekraczać 41,5 miliarda złotych. PKB ma wynieść 3,8%, a średnioroczna inflacja 2,3%. Wydatki zaplanowano na nieco ponad 397 miliardów złotych, informował w ubiegłym miesiącu wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Łączna kwota wszystkich wydatków jest bezprecedensowa. Ona wiąże się przede wszystkim z dwukrotną rewaloryzacją emerytur oraz z obniżką wieku emerytalnego, na co między marcem tego roku a końcem przyszłego roku wydajemy około 20 miliardów więcej. Natomiast łączna kwota wydatków to 38,8 miliarda. Podkreślmy, chodzi tylko o wydatki na emerytury. Według części ekonomistów to jest dość ostrożny budżet. Szef katalońskiego rządu może dziś ogłosić niepodległość tego najbogatszego regionu Hiszpanii. Carles Puigdemont w parlamencie w Barcelonie podsumuje wyniki referendum, które odbyło się 10 dni temu. 90% biorących w nim udział opowiedziało się za oderwaniem od Hiszpanii. Władze w Madrycie głosowanie uznają za nieważne. Relacja Ewy Wysockiej. Wciąż nie jest za późno, rozmawiajcie, nawołuje komentator największego katalońskiego dziennika La Vanguardia. Wczoraj do dialogu Madrytu z Barceloną namawiała premiera Mariano Rajoya, kanclerz Niemiec Angela Merkel, zaś przed konsekwencjami secesji przestrzegał katalończyków Pedro Sánchez, lider socjalistów największej partii opozycji. Cada cosa su tiempo. Wszystko w swoim czasie. Zapewniam jednak, że w przypadku ogłoszenia niepodległości nasza odpowiedź będzie zgodna z konstytucją. Polityk miał na myśli 155 artykuł ustawy zasadniczej, który pozwala zawiesić autonomię, jeśli region łamie zasady konstytucji. Czy dojdzie do rozmów, zależeć będzie przede wszystkim od treści wystąpienia Carlesa Puigdemonta. Wystąpienie będzie emitowane przez wszystkie kanały hiszpańskiej telewizji, a zebrani pod parlamentem obejrzą je na rozstawionym tam wielkim ekranie. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce pora na wiadomości sportowe. Studiu Adam Malecki. Islandia i Serbia to kolejne drużyny, które zagrają na Mistrzostwach Świata w Rosji. Islandczycy po raz pierwszy w historii, której piszą kolejne piękne rozdziały. Wszyscy pamiętają zapewne występy Islandczyków podczas Euro 2016 we Francji, gdzie doszli do ćwierćfinału. Już wcześniej awans zapewniła sobie Hiszpania. Za ich plecami na drugim miejscu eliminację kończą Włosi. Azzurri po porażce 0-3 w Madrycie i remisie z Macedonią 1-1 w końcu wygrali. 1-0 z Albanią. W Wczorajsze spotkanie miało służyć przełamaniu słabości, co jak przyznał po meczu trener Ventura, niespecjalnie się udało. Nie graliśmy dobrze, brakowało też osobowości. Traciliśmy zbyt dużo piłek. Przed barażami chciałbym, żeby kilku piłkarzy wyleczyło kontuzję. Inaczej będziemy mieli problemy. Faktycznie, kontuzjowanych jest 6 graczy pierwszego składu, w tym Verratti i De Rossi, co jednak zdaniem włoskich ekspertów nie tłumaczy fatalnej gry z przeciętnymi przecież rywalami. Ostrzegają, że jeśli nic się nie zmieni, Włochów może w rosyjskim turnieju zabraknąć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Włosi zagrają w barażach podobnie jak Irlandia i Chorwacja. Dziś ostatni już dzień eliminacji w Europie. Ciekawie zapowiada się spotkanie Szwajcarii z Portugalią. Cristiano Ronaldo goni przecież Roberta Lewandowskiego w tabeli strzelców. Lewy ma na koncie 15 goli, Portugalczyk trafi nie mniej. O awans drży cała Argentyna. Mundial bez Lionela Messiego? Taki scenariusz jest niestety możliwy. Argentyńczycy zajmują 6 miejsce w eliminacjach strefy południowoamerykańskiej, czyli są poza barażem. W nocy albiceleste zagrają z Ekwadorem w Quito, gdzie zawsze męczą się, przyznaje Bartłomiej Rabi, znawca południowoamerykańskiego futbolu. W Quito reprezentacja Argentyny no i bardzo dawno nie strzeliła gola, chyba 15 lat. Ostatni raz chyba Argentyna wygrała w 2001 roku z Ekwadorem na ich boisku. To też wiele mówi, więc to jest mission impossible. Myślę, że mentalnie ta drużyna jest gdzieś rozbita. Z drugiej strony jestem w stanie sobie wyobrazić, że jak oni przeskoczą, przejdą, coś tam się zazębi, to jak już pójdą, to jak przecinak. A pewna awansu na mundial jest już Brazylia. 3 pozostałe miejsca premiowane zajmują Urugwaj, Chile i Kolumbia. Na miejscu barażowym jest Peru. W Lińcu w tenisowym turnieju WTA grała Alicja Rosolska. Polka z gry deblowej odpadła jednak już w pierwszej rundzie. Wraz z Amerykanką Abigail Spears przegrały z niemiecką parą Gerr, Gzaja 4-6, 6-2 i 8-10. Rosolska była jedyną reprezentantką Polski w Lińcu. Jeszcze mała poprawka. Oczywiście Robert Lewandowski ma na koncie 16 goli. Portugalczyk trafi nie mniej 15. Pochmurno, ale z lokalnymi przejaśnieniami, deszcz głównie na zachodzie kraju. W Suwałkach dzisiaj 8 stopni, w Warszawie, Olsztynie 10, w Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Lublinie 12, w Szczecinie i we Wrocławiu 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Zleć wykonanie sprawdzianu bezpieczeństwa za jedyne 49 zł i wymień klocki hamulcowe już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Marian, a może byśmy sobie do kuchni taki sprzęt do zabudowy kupili? A wiesz, Barbara, to duży zakup by był. Mm. To chyba jakiś rabat by się należał, co? Marian, ty to jesteś. Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Więcej sprzętu do zabudowy kupujesz, większy rabat dostajesz. Na przykład zmywarka, piekarnik i płyta za 3000 do 300 zł rabatu. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Hej, łap jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana. Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć.

Między innymi o szczegółach czarowania i ścieżce dźwiękowej, która już zawsze będzie się kojarzyła z oczekiwaniem na list z Hogwartu, opowie Wioletta Myszkowska. W drugiej godzinie naszego spotkania płyta tygodnia, trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler oraz filmowe propozycje od Ryszarda Jaźwińskiego i jego gościa. No jest to opowieść może nie o nas jako ludziach, tylko o zjawisku życia. My jesteśmy efektem ubocznym tego zjawiska. Tak też narodziła się idea filmu, żeby spojrzeć na nas z tej chłodnej perspektywy, bez oceny. Po 11:00 spodziewamy się Katarzyny Pruchnickiej i jej gości w kulinarnej rozmowie, którą można byłoby zatytułować Brukiew wraca do łask. Natomiast Jan Niebudek zaprosi nas mniej więcej o 11:30 do świata filmów. Jakich to już opowie gość dzisiejszego wydania cyklu? Co proszę, Michał Oleszczyk. To jest film tabloidowy. Pójście na film Wegi to jest tak jak wzięcie do ręki tabloidu. Z jakiegoś powodu czasami po te tabloidy sięgamy. Czasami czujemy, że być może media bardziej szacowne nie mówią nam całej prawdy. Mamy takie przekonanie gdzieś w tyle głowy, że prawda może jest o wiele gorsza niż się spodziewaliśmy. I Wega troszeczkę na tym gra. Na sam koniec wysłuchamy kolejnego odcinka radiowej powieści Gombrowicz ja geniusz w interpretacji Piotra Adamczyka. Poza tym w planach jest jeszcze jedna wizyta, ale o niej za chwilę. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. Change your number, 'cause I need that door. Now you're

Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki znane pochodzące z różnych stron Europy pod hasłem Piosenka nie zna granic. Niedziela, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Grzeszak, Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Wieczorem Katalonia być może ogłosi niepodległość. O 18:00 dzisiaj posiedzenie regionalnego katalońskiego parlamentu. Panie Adamie, jakie byłyby gospodarcze konsekwencje takiej decyzji? No to trudno sobie wyobrazić, dlatego że w Unii Europejskiej nie przerabialiśmy jeszcze scenariusza rozpadu kraju członkowskiego. Mamy w tej chwili problem, jak sobie poukładać Brexit i to, jak Wielka Brytania... Nie jest to łatwe, negocjacje są ciężkie. Tak. To teraz wyobraźmy sobie, czy raczej trudno chyba sobie to komukolwiek wyobrazić, jak to by wyglądało w przypadku kraju takiego jak Hiszpania. Zwłaszcza, że Katalonia, no to jest, można powiedzieć, gospodarcze serce Hiszpanii. To jest... Około 16% populacji całego królestwa, ale aż 20% PKB. A 25% eksportu. Więc mamy do czynienia właściwie z takim, no to jest trochę jak samochód, którego by wymontować silnik. No i teraz silnik sam nie pojedzie. Może jakby mu tam cośkolwiek, no samochód jeszcze bardziej. Więc ja myślę, że tutaj władze hiszpańskie, no widać wyraźnie z tych wypowiedzi Madrytu, że są zdecydowane na każdą opcję, żeby jednak do tego nie dopuścić, bo to byłaby rzeczywiście no, dramatyczna sytuacja i pewnie by fatalnie się odbiła i na sytuacji Hiszpanii, ale również i samej Katalonii. Zastanawiam się, panie Adamie, przy okazji, co się dzieje ze społeczeństwami, bo takie głosy katalończyków słychać, zarabiamy dużo, jesteśmy bogaci. Dlaczego mamy dokładać do całej reszty, do budżetu całej reszty Królestwa Hiszpanii? Da się zauważyć takie tendencje, może jakiegoś braku solidarności? Tak, ale to jest charakterystyczna rzecz, zresztą nie tylko w takie... takie zachowanie takich bogatszych regionów występuje w wielu krajach. Na przykład no, Włosi mają ten problem, że północ uważa, że nie ma powodu dopłacać do południa, które żyje z jego kosztem. Zresztą mamy również, no, wyobraźmy sobie, nie wiem, w Niemczech Bawarię mamy. To są takie rzeczy, które no takie jakby burzą w ogóle porządek, już nie cały unijny, ale takie wewnętrzne, wewnętrzną jakąś spoistość poszczególnych krajów, także trudno to są właściwie fundamenty tego kontynentu, funkcjonowania na tym kontynencie. Tak, prawda? No oczywiście, także to są pewne powiązania, ja myślę, że separatyzmy na tle ekonomicznym, one się nasilają w takich trudniejszych momentach. Hiszpania nie ma najlepszej sytuacji, więc to oczywiście natychmiast wyzwala tego typu tendencje. Tam są jeszcze jednak narodowościowe różnice, pewne, które dodatkowym są takim napędem. Plan wydatków środków europejskich wykonaliśmy dopiero w 30%. To najgorszy wynik, od kiedy taka pozycja jest w ogóle w budżecie państwa i dowód, że inwestycje publiczne jeszcze kuleją, czytam w dzienniku Gazecie Prawnej o tych inwestycjach ostatnio sporo mówimy, to miałby być, to zwykle jest najcenniejszy, najsilniejszy motor dla gospodarki. U nas z tym nie najlepiej, w dodatku to wykorzystanie środków unijnych też niezbyt dobrze to wygląda. Tak, to jest taki dla mnie paradoks, że z jednej strony padają z Ministerstwa Rozwoju takie deklaracje, że w ogóle jesteśmy tacy wzorowi i te inwestycje to w ogóle mamy, no że to za chwilę jeszcze ruszy, ale to już się dobrze kręci, że te zwroty już unijnych funduszy za zrealizowane inwestycje napływają. Natomiast jest szereg problemów z tymi inwestycjami, no bo jednym z największych odbiorców tych pieniędzy unijnych i jest kolej. Na kolei zawsze był ten problem, że te inwestycje to jak po grudzie szły. Mamy problem z drogami, też ten program drogowy jest trochę okrajany. Ja mam wrażenie, że tutaj jednak troszeczkę może być brany pod uwagę to, że do każdej inwestycji unijnej potrzebne jest te prefinansowanie budżetowe, a budżet jednak widać ma inne potrzeby, więc trochę te inwestycje również z tego powodu są hamowane. Deweloperzy za to budują na potęgę, informuje Puls Biznesu. Padł rekord rozpoczętych inwestycji. W sierpniu 2017 roku liczba lokali, których budowę rozpoczęli deweloperzy w ciągu minionych poprzednich 12 miesięcy, przekroczyła 99 300. Poprzedni rekord, pamiętam, z rozgrzanego wtedy maja 2008 roku, to 83 000 mieszkań. O czym to świadczy? To świadczy przede wszystkim o tym, że Rada Polityki Pieniężnej, utrzymując niskie stopy procentowe, sprawiła, że w bankach trzymanie pieniędzy jest niezbyt opłacalne. A z drugiej strony kredyty są tanie. Ale duża część tych deweloperskich mieszkań jest kupowana za gotówkę, to jest paradoks. Czyli rodzaj lokaty kapitału. Po prostu ja mam wrażenie, że spora część tych mieszkań to nie jest jakby zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych takich podstawowych, tylko bardziej inwestycyjne. To czyli są mam mieszkania. Dużo pieniędzy, tak. Nie opłaca się zostawić w banku, lepiej kupić mieszkanie. Tak, że ciągle jednak wiele osób teraz jest w takiej sytuacji, no, że boi się, że te pieniądze będą inflacyjne. Inflacja zaczęła nam troszeczkę rosnąć, boją się, że te pieniądze stracą na wartości, w związku z czym wolą kupić mieszkanie i nawet niech to mieszkanie stoi puste, bo w tym mieszkaniu te pieniądze będą nabierały wartości. Bardzo ciekawa informacja, potencjalnie z punktu widzenia także finansów osobistych. Opłatę za pozostawienie auta w płatnej strefie parkowania można pobierać tylko za postój w miejscach do tego wyznaczonych. To uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli panie Adamie, jak ja zaparkuję w centrum Warszawy na przykład, ale nie na miejscu wyznaczonym, to może i dostanę mandat, ale nie powinienem, czy też nie muszę uiścić opłaty za to parkowanie. Interesująca decyzja NSA. Tak, to jest decyzja właśnie, która, no powiedzmy, jest logiczna, bo jeżeli mamy sytuację, w której jest obszar pewien objęty płatną strefą parkowania, to poza wyznaczonymi miejscami tam obowiązuje zakaz parkowania, w związku z czym trudno mi sobie wyobrazić, żeby w miasta zostawiały miejsca parkingowe, więc w tym momencie, no po prostu władze powinny egzekwować te zakazy, no i karać, i te kary oczywiście powinny być wyższe niż w przypadku parkowania bez biletu i powinno, bo jednak no, takie te dzikie parkowanie, no to jest dramatyczny problem, bo jednak no, to, z czym mamy do czynienia w tej chwili w centrach miast, no to jest chaos i destabilizuje ruch. Na koniec, Wielka Brytania, z wysp znikają monety o nominale 1 funta, zastępują je nowe, lepiej zabezpieczone przed fałszowaniem. Za 6 dni dokładnie nie będzie można używać starych monet, ale BBC informuje, że Brytyjczycy strasznie narzekają, bo w sklepach resztę dostają wciąż w starych monetach, bo wózki sklepowe nie przyjmują parkomaty, biletomaty, automaty z kawą nie przyjmują tych nowych monet. Chaos na wyspach. No tak, no to jest problem, który zwykle się pojawia w takich sytuacjach, kiedy zwłaszcza w

dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. O, ty zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się pankiem, celuj głosem prosto w nas. Być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się odpowiedni mieć entrée. Żebyś jako lajek w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem, celuj głosem prosto w nos. Magda Umyr, Piotr Bukartyk i Artur Andrus radzili śpiewająca. W naszym studiu jest już Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostałaś już swój list z Hogwartu a propos Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów. Nadal czekam, ale uważam się za absolwentkę. No to czekamy razem. Opowiem wam piosenkę. Zbliża się bardzo ciekawy koncert, na którym będziemy mogli usłyszeć muzykę Maestro, tego Maestro przez duże M. Ten kompozytor, o którym dzisiaj Państwu opowiem, miał stworzyć ścieżkę dźwiękową do listy Schindlera, ale kiedy obejrzał wstępną wersję filmu, powiedział Stevenowi Spielbergowi, że to obraz tak ważny i piękny, że potrzebuje lepszego kompozytora. Reżyser odpowiedział: zgadzam się, ale wszyscy lepsi już nie żyją. John Williams. Zdaje się, że zdanie Stevena Spielberga potwierdza większość filmowców. Kiedy w Hollywood ktoś używa tytułu maestro, w zdaniu na przykład bardzo podobała mi się ostatnia partytura maestro, to wiadomo, że chodzi właśnie o niego, o Johna Williamsa. Oprócz listy Schindlera z kronikarskiego obowiązku trzeba wspomnieć jeszcze na przykład o E.T., Gwiezdnych Wojnach i Indiana Jonesie. Mogłabym podać też kilka liczb i statystyk w kontekście wyróżnień i nagród, ale liczby nie są tutaj ważne. Ważne jest to, co maestro powiedział w rozmowie z Tavisem Smileyem na spotkaniu zorganizowanym przez Amerykańską Akademię Filmową. There are tremendous universalities in music, as he explained to us. Mówił o muzycznych uniwersaliach, czyli melodiach, które w różnych zakątkach świata rozumiane są w bardzo podobny sposób, tak jak słowo mama na przykład. I to jest chyba tajemnica jego ścieżek dźwiękowych. On tworzy tematy, które są przejrzyste, ale ironia polega też na tym, że wiele razy zdarzyło się, że po latach jego muzyka okazała się tak uniwersalna, tak zrozumiała, że aż stała się symboliczna. To może przykład. To jest jeden z najbardziej znanych tematów muzycznych w historii filmu w ogóle. Marsz imperialny albo temat przewodni Dartha Vadera z Gwiezdnych Wojen. Ale podejrzewam też, że wielu z nas spotkało się z tym tematem również w innych filmach animowanych na przykład, albo w komediach, w skeczach, w których został on użyty jako muzyka, która ma sygnalizować pojawienie się czarnego charakteru. To znaczy, może być tak, że no nie wiem, ktoś może jeszcze nie oglądał Gwiezdnych Wojen i nie ma pojęcia, kim jest Darth Vader, ale kiedy ten motyw pojawi się, zrozumie, że na scenę wchodzi czarny charakter. Albo kiedy zbliża się niebezpieczeństwo. Mm-hmm. To też John Williams. Dwie nuty i wystarczyły, żeby zapisać się na kartach historii na zawsze. Bardzo chętnie kiedyś jeszcze wrócę do tych dwóch nut z filmu Szczęki, oczywiście, ale dzisiaj powiem tylko tyle, że powstały one w wyniku takiej filozofii tworzenia, o której maestro bardzo często mówi, to znaczy on tworzy jak rzeźbiarz. Mówi, że odrzuca nuty, które nie są potrzebne. I przy szczękach zostały mu dwie, ale nie zawsze tak jest. O wiele więcej nut zostało mu w ścieżce dźwiękowej filmu, z którego muzykę będziemy mogli posłuchać na zbliżających się koncertach. Harry Potter, w tym wypadku to druga część filmowej sagi, Harry Potter i Komnata Tajemnic. Wielu kompozytorów zajmowało się tą serią, ale ton nadał jej zdecydowanie John Williams. Mówił, że chciał, aby ta muzyka była bardziej teatralna niż filmowa. On nawiązuje tam do Czajkowskiego, do baletu. Chciał, żeby ta muzyka była wyrazista. Temat przewodni nazywa się Hedwig's Theme, czyli temat Hedwigi, sowy Harry'ego Pottera. I tutaj, tutaj po tym odcinaniu niepotrzebnych nut zostało ich trochę więcej niż w szczękach. O wiele więcej. Proszę sobie kiedyś rzucić okiem na zapis nutowy tego tematu przewodniego, szczególnie na tę część dla smyczków. Tam jest nuta na nucie. Naprawdę trudno znaleźć jakieś białe miejsce. To widać, ale też słychać, więc posłuchajmy. Thank you.